przy fortepianie. Ten Straighten Up and Fly Right utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Za chwilę kolejna rozmowa o muzyce w audycji Mało Obiektywnie. No i płyta, o której artysta Państwu opowie. Gość audycji Mało Obiektywnie, Wojtek Justyna. Witam cię serdecznie w Trójce. Cześć, witam serdecznie. Dotarła do mnie twoja druga płyta. Ty na co dzień mieszkasz w Holandii. Tak, to prawda. Ja wyjechałem do Holandii już 15 lat temu. Wyjechałem tam na studia. Studiowałem na Akademii Muzycznej w Hadze. Mhm. No i tak życie się potoczyło, że zostałem tam na miejscu. Założyłem swój zespół, z którym teraz koncertuję w całej Europie. No właśnie, to jest twoja druga płyta już, tak? Tak, to jest druga płyta. Pierwsza płyta została nagrana w 2015 roku. Bardzo dużo z nią graliśmy. To był nasz debiut. I ja właściwie przedtem w Polsce nie grałem. Znaczy miałem swoje zespoły. Jak miałem 18-20 lat, graliśmy w Polsce, jeździliśmy po różnych festiwalach jazzowych, konkursach, zdobywaliśmy nawet jakieś nagrody, ale potem wyjechałem właśnie za granicę, założyłem ten zespół, grałem też z wieloma innymi artystami w tym czasie, a 3 lata temu postawiłem na swoją twórczość, na swój zespół i nagraliśmy pierwszą płytę i no to była taka introdukcja naszej muzyki, mojego zespołu na rynku muzycznym. Bardzo dużo ją ogrywaliśmy w całej Europie, w Holandii, w Niemczech, w Polsce też. No i teraz to rozbudowaliśmy, że mamy bardzo dużo kontaktów w kraju i przyjeżdżamy bardzo często, bo 2 razy do roku jesteśmy w Polsce i gramy. Od razu, jak tylko dostałem twoją pierwszą płytę, to zwróciło moją uwagę to, jak podchodzisz do siebie, z jakim dystansem traktujesz swoją muzykę. Chodzi mi głównie o nazwę zespołu. Tak, no nazwa zespołu, ja mam jakieś takie upodobanie do przewrotności. Może to jest w moim nazwisku już tak zostało mi to dane. Wojtek to moje imię, że możesz Justyna, to potem jakoś wykorzystać. Nazwisko, jest to bardzo mylące i trudne. Ludzie zazwyczaj myślą, że Wojtek będzie grał, a Justyna będzie śpiewała. Bardzo często ludzie przychodzą na koncerty i się pytają, ale gdzie ta dziewczyna? Gdzie jest Justyna? No i ja oczywiście muszę tłumaczyć, że to jest moje nazwisko i Wojtek Justyna to jestem ja. Ja trio. To jest mój zespół, trochę tak przewrotnie trio, pisany. Trio, czyli kwartet teraz. Trio, czyli kwartet, tak jest. No, tak jest zabawnie. Jest, trochę jest to no, taka kula u nogi, ale z drugiej strony, wiesz, można o czymś porozmawiać, można pogadać, a zaczęło się tak, że no najpierw było to trio, bo zacząłem ten zespół z Aleksem, perkusistą i z Danielem na basie. I to była pierwsza płyta i też no właśnie było w to trio. Ja tak sobie chciałem troszeczkę, żeby było inaczej, więc wymyśliłem taką pisownię, która fonetycznie brzmi jak trio, a pisane jest tri, czyli drzewo i och, czyli okrzyk zachwytu i podziwu. 3 lata temu dołączył do nas Diogo Carvalho z Portugalii. Właśnie, masz bardzo międzynarodowy zespół. Każdy muzyk jest z innego kraju właściwie, tak? Tak, każdy muzyk jest z innego kraju i co dziwne, naszą bazą jest Holandia, a w zespole nie ma żadnego Holendra. Na gitarze basowej gra Daniel Lottesberger z Austrii, na perkusji Alex Bernat z Niemiec oraz Diogo Carvalho na perkusjonaliach i syntezatorze Muga z Portugalii właśnie. Czyli co, Holandia to jest takie miejsce, które przyciąga takich właśnie ludzi, no z całej Europy? Jedno z tych miejsc, tak, na mapie? Tak, tak, to jest... Ja wcześniej, zanim wyjechałem na studia, nie miałem wielkiego pojęcia o tym, co się dzieje w Holandii, ale jest to kraj niezwykle międzynarodowy i no, ja wyjechałem tam na studia i na przykład na moim roku było 15 osób i tylko dwóch Holendrów, a reszta kolegów było z każdego zakątka świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Korei, z Grecji, z Włoch, z Polski, z Chin. No i wiadomo, że to jest taka mieszanka i z tego powstają zespoły. Każdy wnosi swoje jakieś narodowe, nawet czasami folklorystyczne inspiracje i jest... No, w Holandii się tak muzycznie bardzo, bardzo dużo dzieje. I no, trochę właśnie też mój zespół jest tego dowodem i takim zlepkiem różnych kultur, inspiracji i no, mam nadzieję, że w ten sposób powstaje też ciekawa muzyka. Taka powstaje. To muszę przyznać, bo i pierwsza płyta, Definitely Something, i ta kolejna, Get That Crispy, w moich audycjach w Trójce często się pojawiała. Ale płytę nagrałeś w Polsce jednak, tę drugą. Tak. Drugą płytę nagraliśmy w Polsce i no, nie będę tutaj jakoś owijał w bawełnę ze względów finansowych, ponieważ no, jest ogromna przepaść wciąż między krajami europejskimi a Polską, jeśli chodzi o ceny wszystkiego. I Republika Studios to jest... No, byłem w wielu zawodowych studiach w Europie, w Holandii i to jest naprawdę studio na najwyższym poziomie, a cena jest dla nas bardzo atrakcyjna. Przygotowaliśmy też w zeszłym roku trasy, było to 14 koncertów w Polsce i na tą trasę przygotowaliśmy nowy materiał i postanowiliśmy go właśnie w kraju ograć i potem zostać dodatkowo kilka dni, żeby wszystko nagrać w Lubrzy, w pięknym zawodowym studio i no, jestem niezmiernie zadowolony z tego efektu i na pewno będziemy w Polsce nagrywać i wracać jeszcze częściej. Twoja płyta, mam takie wrażenie, jakby ten drugi album, ten, o którym teraz głównie rozmawiamy, Get That Crispy, był jeszcze bardziej zespołową rzeczą niż ten pierwszy. Ten pierwszy wydawał mi się jakby trochę twoją solową płytą z zaproszonymi muzykami. Masz gdzieś też takie odczucia, tak, czy to w tę stronę tak, poszło? Zdecydowanie. Pierwsza płyta była zupełnie przeze mnie przygotowana. Wszystkie partie, wszystkie utwory były właściwie rozpisane i to utwory właściwie powstawały na tą pierwszą płytę przez 15 lat. Od momentu, kiedy zacząłem się interesować jazzem i pisać własną muzykę, więc niektóre utwory, które są na tej pierwszej płycie, napisałem jak miałem 18 lat, 20, jakieś pomysły też powstawały na studiach w Holandii, na studiach w Polsce, więc to był taki przekrój mojego rozwoju jako muzyka, jak gitarzysty. A ta płyta powstała właśnie z kolegami, ponieważ bardzo dużo ze sobą graliśmy i no, w naturalny sposób powstawały nowe kompozycje i wspólne. Pracowaliśmy nad tym razem, nad aranżacją, nad kompozycją i no, to właśnie ich wpływy są bardzo wyraźne i to myślę, że podniosło muzykę na wyższy poziom, bo ja czasem jak się zamknę w swojej głowie, jak się człowiek w ogóle zamknie w swojej głowie, to też się ogranicza w pewien sposób. A tutaj się otworzyłem na ich pomysły. Diogo też bardzo dużo wpływów takich, do których ja nie jestem przyzwyczajony, właśnie z muzyki świata latynoamerykańskiej, brazylijskiej wniósł, więc otworzył moje uszy na zupełnie inną muzykę, na zupełnie inny rodzaj grania i przez to, że dużo ze sobą gramy, też jest taki, mamy swój sound, czy właściwie no, rozwijamy swój sound i to słychać na tej płycie. Jest to rzeczywiście taki album wspólny, zespołowy. Jestem z niego bardzo zadowolony. A już ta płyta jest. Myślisz o tym, co dalej? Jaki będzie następny krok? Tak, to już jest dla mnie bardzo jasne. W tej chwili mamy dość sporo koncertów. Skończyliśmy taką pierwszą turę koncertów w Holandii. Przyjechaliśmy do Polski na 2 tygodnie. Potem w grudniu gramy znowu w Holandii kilka koncertów i na początku roku. No w Holandii właściwie no, tam jest nasza baza, więc gramy bardzo często, a teraz w związku z tym, że jest ta płyta, jest tych koncertów dość sporo. Potem planujemy do Portugalii jechać na przełomie lutego i marca. Potem wracamy do Niemczech w kwietniu. Też jest dużo różnych takich rzeczy za kulisami się dzieje, o których na razie nie mogę mówić, ale no, są to no, generalnie podróże. Trzeba wsiąść w samolot i mam nadzieję, że lecieć parę godzin na drugi koniec świata, ale to jeszcze jest wszystko, no okaże się, jak to wszystko wyjdzie. A dalej pracujemy już nad kolejną płytą, ponieważ ten kierunek, który obraliśmy wspólnej pracy, wspólnego pisania, owocuje ogromną ilością nowych pomysłów, nowych kompozycji i teraz właśnie już podczas tej trasy na próbach kombinujemy z nowymi utworami i mam nadzieję, że w przyszłym roku, w październiku, listopadzie nagramy kolejną płytę. Też będzie to, ta płyta też jest produkcją wideo, więc cała płyta została nagrana na żywo w studio. Te klipy są na YouTubie do obejrzenia. Będą się też sukcesywnie ukazywały w przeciągu najbliższych miesięcy, więc też zapraszam oczywiście do oglądania. No i kolejna płyta, tak jak mówię, pod koniec przyszłego roku. Też będzie to produkcja wideo. Będziemy jakieś kombinować, żeby tak to fajnie zrobić, jakiś pokazać też zespół właśnie od tej takiej wizualnej strony, by tak opowiedzieć naszą historię, prawda? To jest taki generalny pomysł. Wojtek Justyna, gitarzysta mieszkający, państwo słyszą, od 15 lat w Holandii, tym razem w trójce z wizytą. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło się z tobą spotkać. Ja kontaktuję się mailowo z ludźmi, wysyłam im płyty i rzadko się spotykam osobiście, więc bardzo mi miło, że mogliśmy chwilę porozmawiać. Get That Crispy to jest tytuł drugiej płyty kwartetu, który nazywa się Wojtek Justyna Trio. Wojtek, Justyna, trio, czyli kwartet. Tak to jest wymyślone. Sleeping Cow, tak się kończy druga płyta Wojtka. Get That Crispy, przed rozmową utwór otwierający płytę i także tytułowy z tego albumu międzynarodowy skład, jak Państwo słyszeli. Co jakiś czas Wojtek, Justyna przyjeżdża na koncerty do Polski. Mam nadzieję na kolejne spotkanie przy najbliższej okazji, również w studiu programu trzeciego przy Myśliwieckiej 357. Słowo o audycji za tydzień. Audycji za tydzień nie będzie, bowiem pełnia, trzecia strona Księżyca z piątku na sobotę. Zatem i Polski Beat redaktora Wrony i Mało Obiektywnie mają wolne. Natomiast za dwa tygodnie, to już będzie 1 grudnia po północy. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i usłyszymy się w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. To będzie z 30 listopada na 1 grudnia, z piątku na sobotę od północy do drugiej. A kiedy to wyjątkowa taka pora, to Państwo już wiedzą, że to będzie festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. To Jazz Juniors 2018 zbliża się wielkimi krokami. Festiwal, który znów trójka objęła swoim patronatem i mam nadzieję, że z piątku na sobotę 2 godziny prosto z Radia Kraków za 2 tygodnie Mało Obiektywnie się uda nadać. Mam przed sobą płytę. Płytę wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Płytę, na której mogą Państwo znaleźć takie oto znaki patronów medialnych. Jazz Forum, Jazz Press, Ether Jazzu, Polish Jazz, Nowe Idzie od Morza, Polish Jazz, tak, blogspot.com, o, żeby być już tak dokładnym. Nowe Idzie od Morza. No i patroni także drugi program Polskiego Radia i trzeci program Polskiego Radia. Płyta, która niedawno się ukazała, będzie grana na żywo. Także w Krakowie w ramach tegorocznego festiwalu Jazz Juniors, o ile mnie pamięć nie myli, 29 listopada, czyli pierwszego dnia tegorocznej edycji krakowskiego jesiennego święta jazzu. Circle Songs to jest drugi album kwintetu Tomasza Chyły. We'll be right back. Tak się kończy pierwszy Circle Song. Jest tutaj trzy takie cykle są tutaj. Jest to tak pomyślane właśnie jako całość. Circle Songs, kwintet Tomasza Chyły, lider na skrzypcach, ale także i przy mikrofonie. Piotr Chański na saksofonie, Szymon Burnos fortepian, Krzysztof Słomkowski kontrabas, Sławek Koryzno perkusja. W takim składzie ta płyta została zarejestrowana. Od jakiegoś czasu na kontrabasie w zespole Tomka Chyły gra Konrad Żołnierek. I to właśnie z Konradem już kwintet pojawi się na tegorocznym festiwalu Jazz Juniors w Krakowie 29 listopada. A dwa dni później zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 grudnia. W liście osobistej u Piotra Meca ten koncert prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tomasz Chyła, kwintet Circle Songs, płyta, druga płyta już wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Kolejny nowy album przede mną, płyta koncertowa, płyta Moniki Bożym, Radio Hedonistycznie, Live at Wytwórnia. Monika sporo o tej płycie opowiadała w magazynku we czwartek na antenie Trójki. Dziś wybieram dwa utwory z tego albumu. Radio Hedonistycznie. Monika Bożym i przyjaciele grają Radiohead. Thank you. Bardzo dziękujemy. To, co Państwo... Wielkie dzięki. Też uwielbiam ten utwór Glass Eyes. A to, co słyszeliście Państwo wcześniej, to to, co ci trzej panowie z sekcji, czyli Nikola Kołodziejczyk, Michał Bryndal i Maciek Szczeciński robią na co dzień już od ponad 10 lat. Na co dzień, bo przesadziłam trochę, ale od ponad 10 lat dosyć regularnie. Nazywają się Trio Stryjo. I wysysają piosenki z palca na zawołanie, na życzenie. I to była jedna z nich. To się jeszcze wydarzy, jeszcze ich do tego sprowokuje. A póki co little by little. Ze wspaniałym Tomkiem Rzymą na klarnecie basowym. Dark side. Michał Bryndal. Olympia. Merci. Quoi? Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral mourners. Writing in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Well, maybe I'm too to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you'll never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Are you tonight? It's hard to know how much I need it. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away when he feels like he should be having his fun. And much too blind to see the damage he's done. You know, sometimes a man must awake to find that really he has no. I'll wait for you. Yes, I'll burn, but never see your sweet return. Oh, will I ever learn? Oh, lover, you should have come over. It's not too late. My body turns.